Türkiye 3 kurşun yarası var komiserim. Şu anda olay yerindeyiz, tamam. Adam ölmüş. Savcı bey gibi. Şu an olay yeri inceleme burada. Delilleri topluyor komiserim, tamam. Bagajı açalım. Arkadaşlar anahtar. Bagajı açalım. Patlamadı lan. Ötüyor, patlayacak, kaçın. Aşağı.